alem yurup qıynar meni firoq lablarimda titroq sog'indim qıynar meni azob muhabbatim sarob suratingga qarab har kun ovundim yig'layverib sog'inganda bora olmasam egilgan boshimni yelkangga qo'ya olmasam qo'llarimni qo'llaringga bosa olmasam bora olmasam bora olmasam bora olmasam Bora olmasam, bora olmasam, bora olmasam.